pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, 30 dzień marca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają świąteczne wyjazdy, zaraz przyjrzymy się, jak wygląda sytuacja na dworcach kolejowych. Tradycyjne święcenie pokarmów na rynku głównym w Krakowie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Węgrzy ponownie zmagają się z drożyzną na stacjach benzynowych. Trwają świąteczne wyjazdy, nie tylko samochodami, ale też pociągami. Więcej podróżnych to m.in. dodatkowe kursy pociągów, a także więcej patroli Straży Ochrony Kolei na dworcach. Sytuację na dworcu Lublin Główny obserwował Tomasz Maczulski. Planowy odjazd pociągu o godzinie 11.25. Na lubelskim dworcu raczej spokojnie. Na poszczególnych peronach nie ma ani tłoku, ani zamieszania, a pociągi odjeżdżają o wyznaczonych porach. Stąd też część osób, wybierając się w świąteczną podróż, nie ukrywa zaskoczenia. Jedziemy na święta do rodziny, do teściów. A dzisiaj było bardzo spokojnie, szczęśliwie w pociągu, że jechało się bardzo wygodnie. Tylko minus jest taki, że właśnie w święta nie ma warsa, także musiałem sobie rzeczy kupić. Po prostu jestem ze Śląska, o. Nie, bez problemu z biletem akurat. W całym kraju o dodatkowe wagony PKP wzmocniło prawie 280 składów. A wszystko po to, aby każdy zdążył na święta do domu. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Dodajmy, że na dworcach, stacjach i w pociągach do 1 kwietnia nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwać około 3000 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Policjanci zapobiegli napaści pseudokibiców kilku śląskich drużyn na pseudokibiców z Gliwic. Wądrowie uzyskali taką informację i natychmiast przystąpili do działań, mówi Magdalena Żubertowska ze śląskiej policji. Do ataku miało dojść na terenie siłowni w Gliwicach. Policjanci zablokowali drogi wyjazdowe z parkingu, na którym pseudokibice zostawili swoje samochody. Kiedy mężczyźni zorientowali się, że na miejscu są policjanci, usiłując uniknąć legitymowania, próbowali zbiec do swoich samochodów i odjechać. Jeden z kierowców, chcąc wyjechać z parkingu, próbował potrącić policjanta. Podczas kontroli pojazdów policjanci znaleźli w nich niebezpieczne narzędzia w postaci maczet, trzonków siekier, rakietnic oraz sprzęt do sztuk walki, jak na przykład ochraniacze zębów i rękawice do mieszanych sztuk walki. Dwóch mężczyzn, którzy usiłowali potrącić funkcjonariusza, zostało zatrzymanych. W trakcie policyjnych działań zatrzymany został również pseudokibic jednego ze śląskich klubów piłkarskich, który był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Tradycyjne święcenie pokarmów odbyło się na rynku głównym w Krakowie. Życzenia mieszkańcom i turystom złożyli prezydent miasta Jacek Majchrowski oraz metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Pogoda dopisała, a w wydarzeniu uczestniczyły tłumy wiernych z wielkanocnymi koszyczkami wypełnionymi tradycyjnymi pokarmami. Jakoś tak od kilkunastu lat przyjeżdżam co roku, jak mogę, przyjeżdżam i święcę tutaj po prostu pokarm. Jak pogoda? Czy dopisuje? No, pogoda jest wspaniała. Także już dawno takiej pogody nie było. Co w koszyczku? Kawałek makowca, jajka, kiełbaska, chrzan, sól. Co roku przyjeżdżamy, jeśli pogoda dopisuje, już od chyba 6 lat. Super klimat tutaj jest. Bardzo lubimy chodzić po Krakowie, lubimy te tradycje, które tu są celebrowane. Poświęcone dziś przez wiernych pokarmy będą spożyte jutro podczas śniadania wielkanocnego. Węgrów czekają kolejne drogie święta, szczególnie tych, którzy planują podróże samochodem. Paliwo w tym kraju bowiem jest znowu najdroższe w regionie. Sytuację śledzi nasz korespondent. Średnia cena popularnej 95 na Węgrzech po piątkowej podwyżce wynosi obecnie w przeliczeniu około 7 zł. Dla Polaków cena jednak nie wygląda aż tak źle jak dla Węgrów, ponieważ obecnie złoty jest dużo mocniejszy od węgierskiego forinta. Litr oleju napędowego na węgierskich stacjach to obecnie w przeliczeniu średnio około 7 zł i 10 groszy. Tylko w marcu ceny paliw wzrosły tutaj o prawie 40 groszy na litrze. W pierwszym kwartale tego roku blisko było do niechlubnego rekordu wzrostu cen. Ostatecznie benzyna i diesel zdrożały o mniej więcej 12,5%. Co gorsze dla węgierskiego klienta, są to ceny najwyższe w naszym regionie Europy. Jedynie w Austrii i na Słowacji trzeba wysupłać podobną kwotę za paliwa. Zdarza się jednak, że z powodu wahania kursu forinta do euro, także i tam opłaca się Węgrom odwiedzać stacje benzynowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna i bardzo ciepła niemal w całej Polsce. Nieco więcej chmur tylko na północy. Od 18 stopni nad morzem do nawet 25 na południu. Wiatr słaby i tylko na południu da się odczuć jego mocniejsze porywy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Ja to bym sobie jakiś taki meczyk obejrzał na takim fajnym, dużym telewizorze. Marian, ale co za problem? Super promocja jest w Media Expert, widziałam. Na telewizor? Na różne telewizory. Jak kupimy Smart TV w promocji, to dostaniemy nawet 1500 zł na kolejne zakupy. Barbara, ty jak czasem coś powiesz, to naprawdę. Aż chce się kupować. No. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy Państwa w Antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Bardzo uroczysty dziś odcinek, bo będziemy mówić o urodzinach Trójki, 62. urodzinach Trójki i podsumujemy Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Tak, ale jeszcze tutaj dodam, że jesteśmy tuż przed ogłoszeniem nowej ramówki i tak naprawdę nowego otwarcia trójkowego. Tak, tym bardziej czujemy się uroczyście z tego powodu. Porozmawiamy z Konradem Imielą, którego Malwina spotkała we Wrocławiu, gdzie była podczas przeglądu piosenki aktorskiej. Tak, którego byliśmy patronem medialnym. Powie też słów kilka nagrodzona tam aktorka Teatru Narodowego Ewa Konstancja Puchak, która również wykłada na tej uczelni. A naszym gościem specjalnym jest Maria Seweryn, aktorka. No i to będzie piękna i długa rozmowa o odwadze i wolności i oraz ocenie tego zawodu. Tak, po 8 latach nieobecności w Trójce Maria Seweryn przyjęła nasze zaproszenie, więc też uważamy, że to taki uroczysty moment i możemy ją na naszej antenie powitać. Zapraszamy. Zapraszamy Państwa. W Antrakcie. Przed ogłoszeniem wyników swoistego serca 44. przeglądu piosenki aktorskiej, czyli konkursu interpretacji piosenki aktorskiej, zapytaliśmy Konrada Imielę, członka Rady Programowej Przeglądu, a na co dzień dyrektora artystycznego Teatru Kapitol, o to, czym różnił się ten przegląd od poprzednich. Powiedziałbym nawet, że tegoroczny konkurs jest pewnym przełomem w takim ostatecznym pozbyciu się kompleksów dawnych wykonań legendarnych dla tego festiwalu, dawnych wykonań piosenki aktorskiej, takich kanonicznych, bo wśród tych uczestników drugiego etapu, a w rezultacie finału, widzimy bardzo świeże pomysły, oryginalne, takie wręcz nowe pokoleniowo na interpretację piosenki w teatrze i widać, że mimo tej 44. edycji, czyli niemal 50-letniej tradycji przeglądu, to młode pokolenie znajduje swój nowy pomysł na interpretację piosenki w teatrze i to jest niezwykle krzepiące. W tym roku mieliście ponad 167 zgłoszeń, to rekordowa liczba podobno. Tak, bardzo dużo zgłoszeń, aczkolwiek też bardzo dużo ludzi, którzy niewiele mieli do powiedzenia w sensie artystycznym. Ja też czuję, że to jest taki ten pierwszy etap festiwalu dla wielu ludzi jest, nie wiem, może rodzajem terapii, gdzie coś załatwiają sobie jakąś swoją sprawę przez występ na profesjonalnej scenie. My nie chcemy nikomu przerywać w trakcie, nie chcemy być brutalni jak jurorzy niektórych talent show w telewizji, ale faktycznie no, z tej dużej grupy udało nam się wyłonić tę dwudziestkę z drugiego etapu bardzo ciekawych wykonawców, więc bardzo się z tego cieszę. Jaki dobór repertuarowy prezentuje to właśnie wspomniane przez ciebie młode pokolenie? Mamy w regulaminie taki punkt, takie założenie, że każdy musi mieć przygotowaną jedną piosenkę z kanonu. Z kanonu autorów, tam jest kilkanaście nazwisk, takich kanonicznych nazwisk autorów związanych z piosenką aktorską, jak nie wiem, Brecht, Brel, Tom Waits, Nick Cave, Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora i tak dalej. Więc jedną piosenkę mają z kanonu. Ale poszukiwania repertuarowe są bardzo różne. Wiele osób pisze piosenki, śpiewa swoje autorskie piosenki. Obserwujemy też taki trend, który czasami przynosi fajne rezultaty, czasami niezbyt ciekawe. Łączenia piosenek w jedną, takiego połączenia kilku utworów z czasami bardzo różnych stylistyk w jeden utwór. Ale tutaj to też jest świetne, że te poszukiwania repertuarowe są niezwykle rozległe. Ktoś śpiewa czasami jakąś przedwojenną piosenkę, a czasami ktoś śpiewa piosenkę, nie wiem, jakiegoś współczesnego wykonawcy pop. Nie ma granic. I to też oddaje trochę rozległość tego festiwalu, bo ten festiwal na drodze tej swojej kilkudziesięcioletniej tradycji zdecydowanie poszerzył swoją definicję piosenki aktorskiej, bo na początku to była po prostu piosenka śpiewana przez aktorów w teatrze, którzy używali, powiedzmy sobie, teatralnych środków ekspresji do interpretacji piosenki, stali przy mikrofonie i śpiewali piosenkę. Natomiast teraz ten festiwal prezentuje te najciekawsze wydarzenia, jakieś takie czasami bardzo ryzykowne poszukiwania, zbudowania wydarzenia artystycznego na styku teatru i muzyki i śpiewania. A to już może być tak szerokie, jak wybory repertuarowe naszych uczestników konkursu. W takim razie, w jakiej kondycji jest ta piosenka aktorska dzisiaj? W nowej i naprawdę mówię to z pełnym przekonaniem, że patrząc na ten konkurs tegoroczny, jest w nowej kondycji, ciekawej, świeżej. Ja miałem wrażenie na niektórych edycjach konkursu, że wielu wykonawców próbuje dogonić, wiesz, Krystynę Jandę, Edytę Geppert, Zbigniewa Zamachowskiego, tak wiedząc, że jest skazana na porażkę, ale spróbujmy. Natomiast teraz jest ci młodzi ludzie są bez kompleksów, świetni, proponują swoje rzeczy. Także to jest nowa, świeża kondycja, bardzo dobra. Zapewne nie zdradzisz nam szczegółów dotyczących przyszłorocznej edycji przeglądu piosenki aktorskiej, ale może zaprosimy naszych słuchaczy do przyszłorocznej imprezy. Zdradzę jeden szczegół, którego jestem pewien, przynajmniej planów. Kiedy poczują Państwo, że zbliża się wiosna, to znaczy, że we Wrocławiu pewnie zaczyna się przegląd piosenki aktorskiej, ponieważ co roku jest on w drugiej połowie marca i nie wiem, dla wrocławian, którzy jakkolwiek są zainteresowani kulturą, no to wiosna kojarzy się z PPA. A więc zapraszamy wszystkich na to powitanie wiosny do Wrocławia w 25 roku w marcu. Co niniejszym potwierdzam, widziałam kwitnące bzy przed Teatrem Muzycznym Kapitol. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bzy kwitną na skwerze Wojciecha Młynarskiego, który zyskał tę nazwę właśnie podczas jednej z edycji PPA. Dziękuję bardzo. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No... Co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie bezdenne, cierpienie, nie, nie, lecz przy księżyca bladym się erpie. W noce kwietniowe i majowe nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bąk-bzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj, lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach brzmią sząszcze, niech prośba moja was, dziewczyny, nie dziwi. My wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już maciejka i czosnek. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Diana. Agnieszka Więdłocha. Radiowej Trójce z okazji urodzin i z okazji nowej drogi życia życzę wytrwałości, entuzjazmu i miłości do swoich słuchaczy. A słuchaczom Radiowej Trójki życzę pokoju i słońca na co dzień i oczywiście nieustającej wiary w sztukę, która przecież uwrażliwia i uszlachetnia, i tego nam wszystkim życzę. Obyśmy o tym nie zapominali. Spotykamy się z młodym pokoleniem aktorów Akademii Teatralnej w Warszawie z specjalnej okazji urodzin programu Trzeciego Polskiego Radio, w którym często gościcie. Życzymy dużo miłości, muzyki, wytrwałości, radości. Oddanych słuchaczy, wspaniałych audycji. Ja życzę wspaniałych słuchaczy i poczucia humoru. Szanowna Trójko, serdecznie życzymy wspaniałych spektakli do omawiania, dużo kultury, wspaniałych gości i wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Spokoju. Spokoju. A propos słuchaczy, nieskończenie ich wiele, słuchaczy przy nadajnikach radiowych. Dziękujemy! Udało nam się również namówić Ewę Konstancję Bułchak, aktorkę Teatru Narodowego i wykładowczynię Akademii Teatralnej w Warszawie, na krótki komentarz po tym, jak dostała nagrodę specjalną na tym festiwalu wrocławskim. Dyplom mistrzowski, tukan kapituły, proszę Państwa, 44. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Ewa Konstancja Bułchak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jestem przeszczęśliwa, ponieważ myślę, że to jest olbrzymie wyróżnienie. No myślę, że bardzo jest przyjemnie w życiu czasem takim być docenionym, tym bardziej, że w takim nurcie, który mi przyszedł uprawiać tej piosenki, może nie chcę powiedzieć aktorskiej, bo mam z tym kłopot, powiedzmy piosenki dobrze interpretowanej, bo ja to kocham, bo uważam, że można przeróżnie interpretować rzeczy i niekoniecznie po aktorsku, że same dźwięki też mogą być genialnie interpretowane, więc ja uwielbiam interpretację piosenki, dlatego szczególnie bliska jest mi ta nagroda, ponieważ dotyczy mojej pracy ze studentami, czyli takiej mojej pasji olbrzymiej, którą jest Akademia Teatralna i moja tam praca. I myślę sobie, że ten spektakl Fotoplastykon Wasowski, który był na PPA pokazywany, też pomógł mi w zdobyciu tej nagrody, a fantastyczne jest to, że to są moi absolwenci, moi uczniowie i 6 osób, z którymi dane było mi spotkać się i przekazać im moją wiedzę i moją miłość do mistrza Wasowskiego, mistrza przybory, mistrza młynarskiego i wielu innych i się okazało, że te pomosty między światem Wasowskiego, czyli już dla tej młodzieży odległym, te pomosty są możliwe i myślę, że w ogóle budowanie ich jest kluczem w nowoczesnym nauczaniu, żeby patrzeć na tych młodych ludzi i im chcieć pokazać, że ta tradycja i ta chęć powrotu do przeszłości może być im bardzo bliska i współczesna, po prostu uniwersalna. Mhm. Długo gadam, ale chcę pięknie gadać, bo się bardzo cieszę z tej nagrody, bo nadaje skrzydeł i myślę sobie, że to jest wtedy taka fantastyczna sprawa, żeby chcieć myśleć o przyszłości i myśleć o dalszych spektaklach i mojej robocie. Ale ty zostałaś podwójnie wyróżniona, bo jeszcze twoi studenci, tak, Hugo Tares i Mateusz Tomaszewski, zdobyli tegoroczne Grand Prix w konkursie interpretacji piosenki aktorskiej. Tak. Także to są też twoi wychowankowie, twoi studenci no, na co dzień. No, jeszcze mam mało tego, zaraz się z nimi spotkam i się uściskamy i z jednym mam zaraz zajęcia, więc no to jest... To jest wspaniałe dla pedagoga, tak? Widzieć młodych, szczęśliwych ludzi, którzy też no, zrobili te numery totalnie po swojemu, ale też opierając się na świetnych tekstach. Szczęśliwej drogi już czas. Szczęśliwej drogi Ryszarda już czas. Ryszarda Rynkowskiego i hop, szklankę piwa. Jana tak, Kantego, tak. Na skale, na skale czarnej i hop, szklankę piwa, bo to razem połączone, więc no wspaniale. Czegoż chcieć więcej. To jest chyba największa radość taka. No dobrze, to czekamy na dalsze efekty tego mistrzostwa. Bardzo ci dziękujemy tak, i gratulujemy. Gratulujemy bardzo dyplomu. Tak jest. Dziękuję bardzo. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieje dając ci fałszywy klejnot dał, a ty idąc świat patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Co dnia. Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś, dokąd iść, pracobliwą minę miał. Przystanąłeś więc, z płaczem brzuch sprzymierzyć się i uronić pierwszy raz czerwone wino łzę. Wino łzę. Szczęśliwej drogi już czas. Mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak, głuchy jak sos. Nadaremnie wzywasz go pod twój głos. Idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się. Poza tym, że raz jest za, raz przed tobą twój cień. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. Tak chciał. Szczęśliwej drogi już czas. Mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak. Głuchy jest los. wszystko. Idziesz sam, wiecznie sam. Szczęśliwej drogi już czas. Mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak. Trójce, na nowej drodze życia, że się tak wyrażę, kolejnych lat życzę i teraz już naprawdę dobrych lat owocnych, wielu słuchaczy, żeby Trójka zawsze była Trójką, znowu była Trójką i zawsze była Trójką, tak wspaniałą stacją, którą kochaliśmy wszyscy i w której znowu, mam nadzieję, młode pokolenia się będą zakochiwać. Mirosław Baka. Audycja w Antrakcie odwiedziła Adam Wojtyszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastępca głównego reżysera Teatru Polskiego Radia, więc porozmawiamy trochę o teatrze w radiu. A mamy taki pretekst związany z urodzinami Trójki, bo to są też urodziny. I naszym nowym otwarciem też. Tak jest, bo to są także urodziny Polskiego Radia i Teatru w Polskim Radiu. Czy gdybym ci zadała pytanie, jak bardzo się przez 62 lata zmieniała ta scena, to umiałbyś odpowiedzieć w takich krótkich, żołnierskich słowach. Czego ta zmiana dotyczyła najbardziej? To są transformacje wielowarstwowe. To nie jest jakaś jedna rzecz określająca, ale myślę, że można ugryźć temat od kilku stron. To znaczy, można się skupić na tym, jak myślenie o technologii zmieniło naturę Teatru Polskiego Radia i w ogóle natury słuchowisk, dlatego, że to jest od zawsze jakoś tam przypięte do tej sfery technologicznej, ale też bardzo się zmienia myślenie o środkach wyrazu aktorskich. Jest coś takiego, czego nie możemy lekceważyć, że zarówno teatr, kino, radio wychowuje słuchaczy. Uczy ich i przyzwyczaja do pewnych sposobów narracji, do pewnych form komunikacji i jakby no to zderzenie zmiany obyczajowej, kulturowej z tym przyspieszeniem niebywałym technologicznym powoduje, że zmiana natury radia jest podróżą właściwie, której do celu nie znamy. To wciąż się dzieje, wciąż się zmienia. Mhm. Teraz wiele osób, zwłaszcza jakoś określających się twórczo, miewa ataki paniki związane ze sztuczną inteligencją, bo to też jest na przykład zjawisko, którego nie wolno lekceważyć. Wiem, że niektóre instytucje zajmujące się produkcją teatru radiowego, nie mówię o nas, kiedy na przykład nie chcą zapraszać aktora na jakąś pojedynczą kwestię czy zdanie, już zatrudniają sztuczną inteligencję, że to już mówi maszyna. Właśnie powóz zajechał albo gońcie go i tyle. Nie trzeba ściągać aktora, maszyna mówi. Trochę mnie to przeraża. A powiedz, jakie są nowości, jakie będziecie mieć trendy słuchowiskowe? Oprócz oczywiście klasyki, która jest, powiedziałabym, ponadczasowa. Śmieszne jest to, że Brytyjczycy często mówią, że zazdroszczą reszcie świata, że mamy Szekspira co parę lat na nowo, bo jest na nowo tłumaczony i klasyka jest trudnym kodem, który trzeba czytać na nowo i jakby się odnajdywać w tym pojedynku z przemijaniem języka, bo to jest coś bardzo trudnego. Ja mam takie poczucie, że naiwnością byłoby określić jakiś jeden rodzaj myślenia czy modelu, dlatego że scena, ta niewidzialna scena Teatru Polskiego Radia, Teatru Wyobraźni, jest przeogromna. My mamy około 200 premier rocznie. Mówię o powieściach radiowych, ale 100 słuchowisk powstaje niezależnie. To nie może być jeden profil. My chcemy myśleć bardzo otwarcie. Chcemy myśleć zarówno kluczem poważnym, dramatycznym, filozoficznym, jak i lekkim, komediowym, kryminalnym też. Tak, i dlatego, że no jakby z szacunku dla tego, czego słuchacze potrzebują. Chcą słuchać tego, co wyrafinowane, szlachetne i trudne, ale potrzebują też oddechu, bo to nie są czasy na to, żeby się zajeżdżać do nieprzytomności i dramatami. To w takim razie pochwalmy się, ponieważ Teatr Polskiego Radia jest też doceniany na świecie. Tak. Macie nagrody międzynarodowe. Niedawno dostała Marta Rebsda. Wczoraj Marta Rebsda i Waldemar Modestowicz, reżyseria dźwięku Maciej Kubera, muzyka Piotr Moss za to słowo. BBC, British European Awards. Chyba kategoria Best European Awards, tak to się nazywa. No to jest jakby ewidentny sukces, ale też zasłużony. Ja myślę, że to jest tak, że my czasem nie doceniamy tego, jaką wartość posiadamy. Że to jest tak, że ten warsztat twórczy, który dla nas jest nieomalże oczywisty, czyli myślenie kluczem na przykład muzycznej frazy, czy szukanie w historii tego, co jest tą esencją emocjonalną, co powoduje, że historia staje się zmysłowa, na świecie nie jest tak oczywiste. I oczywiście Brytyjczycy są fenomenalni, jeśli chodzi o produkcję słuchowisk, ale podobnie Niemcy, Francuzi, ostatnio rozmawialiśmy też z Kanadyjczykami na spotkaniu online'owym o tym, jak działa w ogóle formuła podcastu. Natomiast u nas jest ta tradycja stuletnia nieprzerwanie rozwijającą się. Więc to jest też to, że pewne rzeczy, które są dla nas oczywiste, tak naprawdę teraz na świecie, w momencie, gdzie internet staje się nośnikiem, są na nowo odkrywane. A wracając do mojego ulubionego gatunku, który też jest chyba twoim jednym z ulubionych, czyli do kryminału. To jest taka część działalności Teatru Polskiego Radia bardzo lubiana przez słuchaczy i ona też się bardzo zmieniła na przestrzeni lat, bo kiedyś to były klasyczne kryminały, a teraz robicie zabawy ze słuchacza, prawda? Przykładem chociażby Ucho. To znaczy staramy się właśnie też szanować percepcję wyrobionego słuchacza, którym... Słuchajcie, no to kiedyś pamiętam takie rozmowy scenarzystów. Siedzieliśmy na początku lat 2000 i biadoliliśmy, jak bardzo telefonia komórkowa zmieniła narrację, bo nagle się okazało, że wystarczy zadzwonić i przekazać informację i olbrzymia część suspensu, napięcia, które towarzyszy mechanizmowi, czy się zdąży, czy się nie zdąży, po prostu zniknęła. I w tej chwili, jeżeli mamy szansę budować zagadkę przy użyciu wyłącznie dźwięku, to jest to też dla nas fajne wyzwanie, dla twórców, polegające na tym, że właśnie uruchamiamy ten domysł narracji fabularnej. Co się może wydarzyć, jak poproszono nas o stworzenie tej serii Ucho, 5 kryminałów. Jedno na podstawie opowiadania pana Ryszarda Ćwirleja, jedno napisał Marcin Grębowicz, pozostałymi zająłem się ja. To nasze dzikie marzenie polegało na tym, żeby przypiąć się jak najbardziej do dźwięku, żeby słuch powodował, że razem z nami słuchacz nie widzi, więc to jest jego jakby trop, to jest jego ślad. I powiem szczerze, że dla twórcy to jest fenomenalne. To znaczy musieć się skupić na bardzo specyficznej soczewce, na pryzmacie, który bardzo konkretnie określa możliwości. To jest jednocześnie no, tortura i piękna przygoda. Czyli będzie kryminał, będzie klasyka. Dla każdego będzie coś, co lubi, jak rozumiemy. A czego można życzyć Teatrowi Polskiego Radia? Żeby nadążał. To znaczy, żeby nie zadowalał się niebywałym sukcesem, jaki już mamy. Jesteśmy podobno bardzo, bardzo dobrze słuchani, ale też żebyśmy nie popadali w samouwielbienie i szukali dialogu ze słuchaczem, nawet jeśli jest do pewnego stopnia jednostronny. Dodam tylko, że poznaliśmy się z reżyserem Wojtyszką na festiwalu Dwa Teatry i wtedy zachwyciło mnie to, jak wspaniali artyści zgadzają się brać udział w waszych produkcjach. Tak, bez wahania. Macie takie składy aktorskie, o których inni reżyserzy mogą tylko pomarzyć, więc ja tego życzę też. Bardzo dziękuję. Teatrowi tak, Polskiego Radia na przyszłość. Tak, życzymy wielu sukcesów. Bardzo, tak, bardzo wielkich, dziękuję. Wielkich, wspaniałych słuchowisk. No i oczywiście publiczności. Tak. Będziemy robić, co możemy, ale też wierzę bardzo w słuchaczy. To znaczy, że widzę, jak się zmienia rzeczywistość i jest tak, że trochę wszyscy jesteśmy przebodźcowani, więc tam, gdzie nagle można się skupić na słuchaniu i korzystaniu z własnych zasobów wyobraźni, to bywa bardzo terapeutyczne i jest wielką przygodą indywidualną, osobistą dla każdego. I nie bójmy się tego słowa intelektualną, proszę państwa. To może ludzi odstraszać. Nie, zmysłową. Ja uważam, że to bardziej jest bardzo zmysłową. Tak, że to jest coś takiego, że jeżeli odpowiednio dobrany bodziec uruchomi odpowiednie archiwum, to człowiek sam buduje najpiękniejsze światy, a nie jest skazany na gotowce. Nawet jeśli to są produkcje za ciężkie miliony zagraniczne, to dostaje coś bardzo gotowego i tyle. W swojej głowie może to przemeblować dowolnie i bawić się tym. I to jest nieograniczony budżet wyobraźni. Do tego państwa zachęcamy. Dziękujemy, Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Nadzieja to plan, on ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz, za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy, jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas zmienić ma nas, to czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło. Było za późno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili. właśnie chciałbym z całego serca życzyć Trójce najserdeczniejsze życzenia. Tak się składa, że ja niedawno obchodziłem 50 lat, więc można powiedzieć, że plus minus jesteśmy rówieśnikami, więc z całego serca wszystkiego dobrego dla Trójki. Adam Woronowicz. Proszę Państwa, uwaga, uwaga, odwiedziła nas Maria Seweryn. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dzień mi dobry. Miło. A nam jak jest miło, jak się naczekałeś, my już nie wchodząc tak. W szczegóły. Oj długo. Oj długo. Nie no, cieszę się, że jestem w Trójce, nie było mnie tu kilka lat, no. Oj, bardzo się było. Cieszę. My oj, też się cieszymy. Było. Tak. Nie było, ta milcząca nieobecność była znacząca, a teraz będzie znacząca obecność. Mamy nadzieję i porozmawiamy między innymi o monodramie Na pierwszy rzut oka, który widziałyśmy niedawno i który niedługo będzie pokazywany na festiwalu w Łodzi. Tak. I który moim zdaniem pokazuje, w jakiej Maria Seweryn jest w znakomitej formie artystycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naprawdę. Mam wrażenie, że porusza się nasz gość w takiej przestrzeni teatru tak swobodnie i z taką precyzją i równocześnie pewną przyjemnością, choć to bardzo trudny temat i bardzo trudna forma, z takim oddechem, z takim, nie wiem jak to sama nawet nazwać, z takim poczuciem, że jest się na właściwym miejscu i we właściwym momencie. To jest chyba dobry moment w życiu. No, grać ten monodram. Grać ten monodram, myślę tak. To o tym, bo to tak generalizować jest trudno sobie o swoim życiu, bo ono jest bardzo skomplikowane i bardzo barwne. No tak, ale w życiu artystki mam ale, na myśli. Ale oczywiście, no, 25 lat na scenie robi swoje. Tak, w zeszłym roku obchodziłam 25 lat na scenie, jak się zorientowałam w pewnym momencie roku. I chyba na to 25-lecie podświadomie zrobiłam ten monodram po prostu, bo szukałam takiego tekstu już wiele lat, który by uznałabym, że jest wart naprawdę tego, żeby swoją osobą zająć te przez te półtorej godziny, czy tu dłużej, widzów. I znalazłam ten tekst i jak już go znalazłam, to już po prostu ruszyło, to lokomotywa ruszyła. I rzeczywiście stało się tak, że nie dość, że tekst po prostu, byłam tego stuprocentowo pewna, jak nie 150% pewna, to jeszcze no, udało mi się go zrobić w tym miejscu takim bardzo dla mnie dobrym, bezpiecznym, gdzie mi się dobrze pracuje, to jest w Teatrze Polonia, gdzie rozumiemy się wszyscy, tam mamy podobne wymagania od siebie, nawzajem od siebie samych i tam chcemy rzeczywiście opowiadać o czymś ważnym. A jeszcze udało mi się namówić do tego, zresztą nie musiałam go namawiać, bo też się zakochał w tym tekście, Adama Sajnuka, czyli reżysera, który wiedziałam, że on musi to zrobić. I jeżeli mam sama wychodzić na scenę, to jemu w 100% mam zaufanie do niego, żeby mu się można oddać. Można mu to powierzyć po prostu. Tak, zadanie, tak. Ja po prostu byłam absolutnie pewna, że ja się go słucham, jak naprawdę, no, on mówi idź w prawo, idę w prawo, nawet jeśli nie do końca rozumiem. No to oczywiście bez przesady, ale to jest nasza piąta produkcja wspólna, więc my też się poznaliśmy dobrze, przecież jesteśmy w podobnym wieku. No i w związku z tym te wszystkie elementy rzeczywiście spowodowały, że ja się czuję tam dobrze, bezpiecznie czuję się i wiem, po co wchodzę na scenę i z taką radością i szczęściem wchodzę na tę scenę. Z potwornym lękiem, ponieważ jest to długie i nie jest to łatwy tekst, ale wiedziałam właśnie, że Adam wymyśli, jak to ubrać, żeby to niosło i żeby to było przyswajalne dla widza. I wymyślił dlatego też perkusję. Właśnie to towarzyszenie muzyczne jest bardzo ważne. Prawda, to jest mega spektaklu. Ważne. Bo też jak przeczytaliśmy ten tekst, to tego widz nie wie, ale tekst jest napisany białym wierszem. To nie jest proza, więc on ma swój rytm już wpisany w ogóle w tę samą pierwszą wersję jakby przy czytaniu, przy pisaniu. I to też od razu czytając to narzuca się jakiś rytm od autora, od dramaturszki. No i on usłyszał perkusję, no i wspaniały Marcin Jar towarzyszy mi na scenie. I teraz już zagraliśmy tego chyba tak z 20 spektakli od października na różnych scenach, małych, dużych, ogromnych. Graliśmy w Teatrze Szekspirowskim. Pierwszy raz weszłam na scenę Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. No byłam naprawdę dumna i taka... No, marzenie się spełniły. I tak już coraz lepiej się czujemy, zaczynamy być taką jednością chyba już. Nie jesteśmy osobno, tylko chyba już się tak naprawdę... Ciekawe to jest bardzo doświadczenie. Oprócz tego doświadczenia, ten tekst też jest niezwykle ważny, bo dotyczy istotnego problemu społecznego, jakim jest przemoc seksualna. Panią też dotykała kiedyś swego czasu przemoc, hejt. prawda? Wspomniała pani kiedyś w jednym z wywiadów, że w wieku lat 17 podczas pracy na planie filmowym spotkała się pani z przemocą. Tak, choć nie chciałabym się teraz w to zagłębiać, dlatego że wydaje mi się, że te moje historie są ważne. Ja mam to szczęście, że mogę, że jestem aktorką, mogę znaleźć tekst i zagrać go, który mnie w pewnym sensie pomaga pewne rzeczy przepracować, bo gdzieś też w to wierzę, że tak jest, ale też, że mogę mieć taki głos, znaczy, że w ogóle mam tę możliwość wypowiedzi i mój głos może być słyszalny, żeby na ten temat coś opowiedzieć i może być może to coś zmienić, mieć na coś wpływ. Ale to jest bardzo ważne, bardzo społeczne, a tak, zwłaszcza dla kobiet. A szczególnie teraz. Mhm. A myślę, że tak jak napisała Marta Dzido, za co jestem jej bardzo wdzięczna po zobaczeniu tego monodramu, napisała, że ona widzi, że Marsia grając wie, o czym mówi, ale też wie, że praktycznie wszystkie kobiety na tej sali wiedzą, o czym mówi. To znaczy przemoc, czy seksualna, czy fizyczna, czy psychiczna, jest po prostu niestety częścią naszego życia i jeżeli nie my bezpośrednio jej doświadczymy, to nasze dzieci, córki, ciocie, mamy, nie wiem, to jest po prostu wszędzie. A jeszcze wspaniale się zdarzyło, że w tej chwili rzeczywiście są prace na temat zmiany definicji gwałtu. To jest ten moment, kiedy trzeba głośno o tym mówić i to się tak wspaniale złożyło. I rzeczywiście też po tych 8 latach w Polsce, kiedy praktycznie zniknęła edukacja seksualna ze szkół, gdzie przestano wpuszczać wszelkie NGO-sy, które miały jeszcze szansę w jakikolwiek sposób na ten temat z młodzieżą w szkole porozmawiać. Oczywiście na pewno byli wspaniali nauczyciele, którzy jakby trzymali rękę na pulcie, ale no wiadomo, to był trudny moment, jeśli chodzi o młodzież i edukację seksualną, to ja też zrozumiałam, że to jest dobrze, żeby o tym mówić i wręcz Teatr Polonia, za co też uważam, że to super, rozmawialiśmy przed programem a propos odwagi, tak. Właśnie odważył się zrobić taki pakiet edukacyjny, że ja ten monodram gram o godzinie 12:00, dla młodzieży. I zdarzają się takie spektakle. Rzeczywiście jest 3/4 sali młodych ludzi od 15 roku życia. No i to jest wspaniałe. Potem też zdarzają się debaty. Czasami jedna taka się odbyła. Teraz w Łodzi będzie też na festiwalu Teatropolis po pierwszym spektaklu, który też gram wcześniej o 12, prawda? Czy jakoś tak? Tak, jakoś tak. To potem będzie też znowu rozmowa z osobami, które się w tym specjalizują. No, z psychologiem, z prawnikiem. Czy można tak powiedzieć, że herstorię to jest taki temat, który szczególnie artystkę Marię Seweryn obchodzi? Nie, aż tak bym nie powiedziała. Tak nie, bo ja jestem feministką. Oczywiście, że jestem feministką, bo jestem kobietą, mam dwie córki dorosłe i w ogóle uważam, że no, głupie byłoby, gdybym nią nie była. To znaczy, ja widzę, co się dzieje, widzę, jak świat się zmienia. Cieszę się z wielu zmian w tym świecie. Cieszę się z tego młodego pokolenia, które mówi nie, które my niektórzy uważamy, że jest słabe, nie nadaje się do życia i tak dalej, a być może oni są właśnie wrażliwsi niż my i być może oni właśnie się otwierają na pewno, czy oni pokazują nam pewne granice, których nie wolno przekraczać. Ja mam jakąś taką na ten temat przemyślenia i cieszą mnie te zmiany, jakiegoś uwrażliwienia, no, które następuje, a w każdym razie jednak jakiejś refleksji i tego, że jak to powiedzieć delikatnie, żeby nikogo nie obrazić, że jednak ktoś za nim w edukacji, czy w pracy, czy w ogóle w życiu, zanim po prostu powie pewne słowa, które kiedyś były uznane za całkowicie codzienne, dopuszczalne, czy też zachowania, po prostu się zaczyna nad tym zastanawiać, albo pojawi się taki lęk, że może nie wolno tego robić, bo coś może mieć jakieś konsekwencje i to jest dobrze. Oczywiście, że to musimy się tego nauczyć i mnóstwo moich kolegów, prowadzę z nimi rozmowy, którzy uczą w szkołach na przykład, którzy są bezradni, nie wiedzą jak to robić, bo uczenie aktorstwa jest specyficzną bardzo takim nauczaniem, no tam no to jest jednak praca nad swoją wrażliwością, przygotowanie do scen intymnych na przykład. Na przykład, to już jest takie oczywiste, nie? Ale to nie tylko to. Ale dotyka się różnych bolesnych otwieranie. Historii w ogóle. Tak, właśnie. To jest po prostu jakieś tam... I żeby to się odbywało rzeczywiście w bezpiecznych warunkach, a powinno się tak odbywać, to my się tego musimy nauczyć. I to jest bardzo ciekawy moment, ale oczywiście odeszłam w jakieś 100 dygresji. Nie tak, wiem, tak, no bo ten tekst temu sprzyja. Myślę, że ten tekst jest bardzo uniwersalny, tak. Bo on opowiada o kobiecie twardej, która nagle staje po drugiej stronie. Tak, w stosunku do tego, gdzie była. Tak, która o prawniczce, broni, która broni gwałcicieli. Gwałcicieli. Znaczy, tak. Rzeczywiście ona jest obrońcą, obrończynią, nie wiem, czy się mówi. I no rzeczywiście jest taką, jak to się mówi, nie wiem jak się mówi, ale taki no lew adwokacki, czy też no nie wiem jak to nawet, potwór wręcz niektórzy mówią, tak, o niej. No ja nawet teraz zaczynam się mniej bać i z Adamem, z reżyserem tak rozmawialiśmy i mówię, wiesz no, nie bójmy się tak no pokazać jej strasznej też na początku, no że to jest kontrowersyjne bardzo też, co ona robi, jakich metod używa, jakich technik adwokackich używa. Nie ukrywajmy manipulacji czasem, tak, prawda? Tak, no, ale na tym też to... Ten zawód polega. Trochę polega. Tak. I bardzo ciekawe rozmowy odbyłam z takimi osobami, które mówią, one jest okropne w ogóle. Nawet miałam taką myśl, a widzisz, masz za swoje. I ja mówię, okej. Tylko, że przecież potrzebny nam jest system sprawiedliwości i każdy człowiek ma prawo do obrony. Podstawowe i ci prawo, adwokaci, tak. Którzy decydują się na bycie obrońcą, uważam, że to są bardzo wyjątkowe osoby, które, nie wiem, ja dopiero się, że tak powiem, badam, uczę się tego, dowiaduję się o tym, które muszą schować czasami swoją empatię, swoje... Absolutnie. Naprawdę to jest bardzo ogromny, bardzo ważny i piękny zawód. Większość prawników mówi, nie obchodzi mnie prawda, tylko to, co mogę udowodnić. Prawda? No dobrze. Nie istnieje coś takiego jak prawdziwa prawda. Istnieje prawda prawna. Tak, oczywiście. Trochę jest pani naznaczona zawodem aktorskim, bo pochodzi pani z rodziny, która, no właściwie z rodziny ikon aktorskich. Mama, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn. Została pani skazana, bo w wieku lat czterech zagrała pani już filmie. Tak, no to różnie mogło być, prawda? Mogłoby się na tym skończyć niby. Różnie mogło być. Myślę, że gdyby okazało się, że mam taki jakiś talent, albo miałabym takiego nauczyciela, albo ktoś by rzeczywiście tak trochę wtedy zadbał o to, to ja myślę, że byłabym lekarzem w ogóle, bo to było moje największe marzenie. I to chciałam robić od dziecka. Chciałam ratować ludzi, świat, zwierzęta i ale jeździć jednak, daleko. I ale ogóle... jednak telefon do Radosława Piłsudskiego wszystko zmienił. Tak, ja myślę, że tak się różnie plecie to. Wie pani, to ja myślę, że to są w ogóle ciekawe, to jest, myślę, że to dużo głębsza rozmowa, bo to tak całe życie odpowiadałam, te 25 lat odpowiadałam na pytanie, a jak to jest być córą? I to jest mega nudny dla mnie temat, bo ja już po prostu jestem dorosłą kobietą, która w ogóle nie ma ochoty już rozmawiać o tym, jak była nastolatką i jak to doszło, i bo po prostu przeszłam długą drogę i takie rozmawianie na ten temat trochę mnie tak... Chce pani od tego trochę uciekać. Znaczy nie, ja nie chcę od tego uciekać, tylko nie wiem, ile można już na ten temat rozmawiać. Już się pani nagadała. Ja mam poczucie, że wszystko powiedziałam na ten temat. I kiedyś być może napiszę książkę i ona będzie jeszcze czymś innym w ogóle, ale mam nadzieję, że będzie uniwersalną książką, która wszystkim dzieciom dentystów, którzy zostali dentystami na przykład, albo historyków, których dzieci zostały historykami, będzie ciekawym jakby takim... nie wiem, świadectwem czegoś. Niewątpliwie mówi już pani swoim głosem i to jest bardzo wyraźny głos i myślę, że taka pieczątka Marii Seweryn już na scenie jest. Cieszę się bardzo. Bo to naprawdę jest mieć swój język w teatrze i swój sposób wyrazu. To jest bardzo, bardzo trudne, więc ja gratuluję, bo widzę ogromną pracę i widzę, jaką to frajdę pani sprawia, ale nam też, chciałam powiedzieć. Bardzo, dziękuję. Ta rola w tym monodramie to jest rolą przejmującą, rzeczywiście. To jest przejmujący monodram, rzeczywiście, ale chciałam też powiedzieć o spektaklu 50 słów, gdzie to zobaczyłam też wyraźnie. Te dwie postaci razem widziałyśmy. Tak. Mają wiele cech wspólnych, bo tamta kobieta też temu facetowi wyraźnie stawia granice i mówi w którymś momencie stop. Tak. I to było bardzo piękne, bo to nagle ten spektakl, który wcześniej był grany przez kogoś innego, zupełnie inaczej zabrzmiał. No na pewno. No ja, to było spotkanie w ogóle dla mnie niezwykłe, ponieważ pierwszy raz pracowałam z Waldemarem Zawodzińskim. A no tak. I to jest reżyser. To jest reżyser, którego naprawdę aktor powinien spotkać na swojej drodze. Ja się zakochałam po prostu po dwóch dniach. Już tylko słuchałam, co on do mnie mówi, chłonęłam i korzystałam z tego. i bardzo lubię to przedstawienie. Okazało się, że z Kamilem lubimy sobie partnerować. Okazało się, że trafiliśmy na siebie, bo wcześniej nie graliśmy tak ze sobą jeden na jeden. Nie znaliśmy się tak, tak dobrze. I okazało się, że to zadziałało i jak ja daję, on da, on odpowiada, on mi daje, to znaczy rzeczywiście słyszymy siebie i to jest wielka przyjemność. Wielka, bo to nie zawsze się zdarza, ale to też jest dobry tekst, to znaczy rzeczywiście, bo ona mówi stop, ale ona też nie jest taka święta. No nie jest. Jest bardzo trudna kobieta. Jest kobietą z krwi i kości. To jest kobieta, która jest w jakimś kryzysie wieku. To jest kobieta, która nie jest nieszczęśliwa. Kobieta, która urodziła dziecko wbrew sobie. Ja myślę, że to jest w ogóle ten wielki temat. To jest takie clue o czymś, o czym my się boimy mówić, nie? O tym się nie mówi tak, że po prostu są kobiety, które nie chcą mieć dzieci. I nie chcą. I to społeczeństwo, ta presja, że trzeba mieć dziecko, albo trzeba mieć dziecko dla kogoś, dla partnera, no to jest wielki temat też. No właśnie, kolejny wielki temat o kobietach. Tu postawimy kropkę. I zapraszamy. I zapraszamy do podcastu, bo w podcaście dalsza część rozmowy. Dzień dobry Państwu. Będę się starał jak najpiękniej wyrazić to, co jest w moim wnętrzu. A co jest w moim wnętrzu? No w moim wnętrzu jest historia programu trzeciego. Jednym z głównych miejsc zajmuje repertuar wspaniałych redaktorów i tak dalej, ale mimo, że krótko mówię, nie mogę pominąć faktu, iż dotychczas program można by nazwać nie trójka, tylko dwójka, ale nie ta dwójka od Mozarta i Beethovena, tylko program na dwójkę to był, a teraz nowe otwarcie. A więc program Trójka nareszcie wraca. Wielu stęsknionych słuchaczy znowu przyłoży ucho do radioodbiorników, a żeby słuchać tych fenomenalnie profesjonalnych audycji i nie tylko audycji, ale przede wszystkim no, to, co Trójkę wyróżniało zawsze spośród wszystkich stacji czy programów, to estetyka. Estetyka dobrego gustu, estetyka dobrej muzyki, estetyka słowa przede wszystkim. Tego życzę, ażeby w nowym otwarciu Trójki panowało piękne słowo, wspaniały repertuar. Niech on będzie problematyczny, niech on będzie awangardowy, ale niech on też będzie klasyczny. I tak było i sądzę, że nowe otwarcie uwzględni to, co w starym było doskonałe, a to, co w nowym, to jest przewidywalnie, że będzie bardzo dobre. Mówił do Was głos Jana Kantego Pawluśkiewicza. Kończy się nasza audycja. To było bardzo uroczyste wydanie, związane również z 62. urodzinami Radiowej Trójki. Dlatego znaleźli się w nim specjalni goście, zacni. Maria Seweryn. Tak, Konrad Imiela, Ewa Konstancja Bułchak, Adam Wojtyszko. Artyści składali również życzenia dla Radiowej Trójki i dla Państwa, czyli dla naszych słuchaczy. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zeszło. Urodziny Trójki. Część trzecia. O 14:00 spotkanie. Rozmowę literacką o przyszłości prozy polskiej poprowadzi Michał Nogaś. A gośćmi będą Joanna Kuciel-Frydryszak, Zyta Rudzka i Grzegorz Piątek. O 15:00 chwila oddechu z muzyką. O 16:00 otworzymy bogate archiwa przed naszym studiem reportażu i dokumentu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.